Book 2 76 76 ابدأوا الأسباب 2 Щось обґрунтовувати 2 لماذا لم تأتي؟ Чому ти не прийшов؟ كنت مريضاً Я був хворий. أنا لم آتي لأني كنت مريضا. Я не прийшов, тому що я був хворий. لماذا هي لم تأتي؟ Чому вона не прийшла? كانت تعبانة. Вона була втомлена. هي لم تأتي لأنها كانت تعبانة. Вона не прийшла, тому що вона була втомлена. لماذا لم يأتي؟ Чому він не прийшов? لم يكن عنده رغبة. Він не мав бажання. لم يأتي لأنه لم يكن عنده رغبة. Він не прийшов, тому що він не мав бажання. لماذا لم تأتوا؟ Чому ви не прийшли? سيارتنا معطلة. Наш автомобіль зламався. لم نأتي لأن سيارتنا معطلة. Ми не прийшли, тому що наш автомобіль зламався. لماذا لم يأتي الناس؟ Чому люди не прийшли? قد فاتهم موعد القطار. Вони не встигли на поїзд. لم يأتوا لأن موعد القطار قد فاتهم. Вони не прийшли, тому що вони не встигли на поїзд. لماذا أنت لم تأتي؟ Чому ти не прийшов? لم يسمح لي. Я не міг. لم آتي لأني لم يسمح لي. Я не прийшов, тому що я не міг.